σκοτίνιασε η γη της Αιγύπτου από την Σμήνη των Ακριδών. Σκνίπες. Η ψυχή του ανθρώπου. Η κουκλάρα μου. Σας κούρασα, ε. Απόκαμα ο μαύρος.